Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 marca, mija 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jedność to było słowo najczęściej powtarzane dziś przez unijnych przywódców, którzy podpisali wspólną deklarację. Polacy chętnie się dzielą, pokazała to zbiórka żywności, którą w sklepach zorganizowała Caritas. W tym serwisie Trójki będziemy także przypominać, że dziś śpimy o godzinę krócej. Przywódcy 27 państw Unii Europejskiej zobowiązali się do utrzymania jedności pomimo wielu wyzwań stojących przed wspólnotą. Dzisiaj w Rzymie jedność była bardzo mocno podkreślana, między innymi dlatego, że wśród uczestników uroczystości nie było już brytyjskiej premier Theresa May, której kraj przygotowuje się do opuszczenia Unii. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker po podpisaniu deklaracji końcowej rzymskiego szczytu mówił, że to jest dla Unii początek przełomu i zapewniał, że Bruksela wyciągnęła odpowiednie wnioski z błędów. Z Rzymu relacjonuje Piotr Kowalczuk. Podczas konferencji prasowej Juncker podkreślił, że wbrew pesymistycznym oczekiwaniom uczestnicy szczytu osiągnęli porozumienie i nie było żadnych gwałtownych starć i kłótni, co dobrze wróży na przyszłość. Zapewnił, że Komisja Europejska zmieni modus operandi. Komisja Europejska nie będzie dyktować i autorytarnie wydawać dyrektyw. Będzie się liczyć z rządami i parlamentami państw członkowskich. W panującej obecnie atmosferze nie będzie to trudne do zrealizowania. Gospodarz szczytu, włoski premier Paolo Gentiloni, wyraził nadzieję, że już za rok powstaną podstawy wspólnego systemu obronnego Unii i uda się przyspieszyć wzrost gospodarczy. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zapewnił, że Unia weźmie pod uwagę postulaty pogrążonej w kryzysie Grecji. Z rzymskiego Kapitolu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. A w serwisie Trójki kolejne informacje. W całej Polsce dziś i wczoraj trwała przedświąteczna zbiórka żywności. Wolontariusze prosili o produkty z dłuższym terminem ważności, czyli makarony, cukier, kaszę czy oleje. Wszystko to trafi do ludzi najbardziej potrzebujących, biedniejszych, chorych czy bezdomnych. To co mogę. Gdzieś tu miałam jeszcze czekoladę. W końcu słodkiego też się trochę należy. Muszę się dzielić. Mam więcej. Tak byłam wychowana. Zawsze pomagam. Rodzaj satysfakcji, że człowiek może drugiemu pomóc. Zostawiłem makaron. Chcę pomóc dzieciom. Jałmużna jest. Trzeba pomagać, zwłaszcza w Wielkim Poście. Jako wolontariusz w Koszalinie pracował pan Stanisław, który dobrze wie, czym jest bieda. To były naprawdę mroczne czasy. Ubóstwo i duchowe, i materialne. Niejednokrotnie też byłem głodny. I służba ubogim, sama pomoc im, to nawet nie jest zadowolenie, to jest pokój, że pomagam. To jest tylko to dobro, które się rozdaje i to dobro wraca. Zebrana żywność przed świętami trafi do około 80 tysięcy osób w całej Polsce. W serwisie Trójki teraz Wenezuela. Prezydent tego kraju, Nicolas Maduro, łamie zasadę swojego poprzednika i prosi Organizację Narodów Zjednoczonych o pomoc. Konkretnie chodzi o dostarczenie do jego kraju niezbędnego zapasu leków. Wenezuelska służba zdrowia jest w fatalnym stanie, podobnie jak cała gospodarka tego kraju. Relacja Wojciecha Cegielskiego. Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro oświadczył w jednym z programów telewizyjnych, że poprosił ONZ o dostarczenie do jego kraju zapasu leków. Nie powiedział, o jakie leki chodzi, ale stwierdził, że Narody Zjednoczone mają wiedzę na temat sytuacji w jego kraju. Powodem jest postępujący w Wenezueli kryzys, który rozpoczął się jeszcze za życia poprzedniego prezydenta Hugo Chaveza. Lata opartej na socjalistycznym rozdawnictwie gospodarki oraz sytuacja na rynku ropy sprawiły, że państwowa kasa świeci pustkami, a w sklepach brakuje nawet artykułów pierwszej potrzeby. Mieszkańcy często całymi dniami stoją w kolejkach, by kupić żywność, a inflacja osiągnęła poziom trzycyfrowy. Ocenia się, że placówki służby zdrowia mają zaledwie 5% potrzebnych leków. Wystąpienie prezydenta Wenezueli jest bezprecedensowe, bo wcześniej władze nie prosiły o międzynarodową pomoc. Oświadczenie odczytywane jest jako częściowe przyznanie się do winy za kryzys. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W 98 roku, przypomnijmy, władzę w Wenezueli przejął socjalista Hugo Chavez, który w znacznym stopniu wprowadził w kraju kubański model gospodarczy. Po jego śmierci w 2013 roku władze przejął współpracownik Chaveza, obecny prezydent Nicolas Maduro. Godzinę do przodu czy godzinę do tyłu. Wielu z nas zmiana czasu co pół roku przysparza stresu i kłopotu. Na tej nocy zmieniamy właśnie czas zimowego na letni. Do przodu czy do tyłu? Spać będziemy krócej czy dłużej? I o której to zrobić? Jak się okazuje, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego mają spory kłopot z tą na pozór bardzo łatwą czynnością. Ja wolę, jak jest do przodu, dłużej widno, szybciej widno, znaczy dłużej popołudnie jest widno. I do przodu? Do przodu, do przodu. Teraz zmieniamy nie do przodu, tylko do tyłu, bo to by było za godziny by się nie zgadzali, prawda? Do przodu, do tyłu, dobra, do tyłu. Do tyłu. Dlaczego do tyłu? Bo krócej śpimy, ale dłużej dzień będzie. Czas zatem na podpowiedź. Tej nocy przesuwamy wskazówki zegarków do przodu i będziemy spać o godzinę krócej. Tak właśnie wyglądać będzie zmiana czasu z zimowego na letni. Marcin Kupczyk, Polskie Radio Pomorza i Kujaw, Bydgoszcz. Czyli do przodu z godziny 2 na godzinę 3. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Zimna noc, bo w Jeleniej Górze i w Zakopanem nawet minus 3 stopnie, w Kielcach minus 1, w innych miejscach przeważnie 0 plus 1. Na Pomorzu miejscami, także na południowym zachodzie, mgły mocno ograniczające widzialność. Jutro ma być sporo przejaśnień, ale na wschodzie i na południu więcej chmur i tam miejscami słabe opady deszczu od 6 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz ósmy przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać o naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. Folks and your kids for breakfast. I'm the one who has, and I will tell you this, that I would never wish death upon you, your cats, or your throw cushions on Christmas, especially after never having really done anything at all. You can't be the one, no, you can't. Rufus Wainwright, Give Me What I Want and Give It To Me Now, z płyty All Days Are Nights, Songs for Lulu. Ja się nazywam Gaba Kulka, a dzisiejsze głowa, serce, baza będzie w pewnym sensie podyktowane skrzywieniem zawodowym. Postanowiłam wybrać garść piosenek, które składają się wyłącznie z partii fortepianu

Tori Amos, The Waitress, wersja żywa z roku 1994. Można jej posłuchać na dodatkowej płycie, która towarzyszy wydanym niedawno remasterom jej albumów w 20. rocznicę albumu Under the Pink. Takie wydawnictwo się ukazało. Fortepianu, ciąg dalszy. Tori Amos jest dobrym przykładem tego, że na fortepianie można zagrać piosenki z bardzo wielu gatunków. Kolejny utwór pochodzi z repertuaru zespołu, który gra zwykle bardzo gotycko i bardzo głośno i raczej z fortepianem się nie kojarzy. To będzie Dine La Cayenne z piosenką Down, Down, Down. Soft and white, and fell the sun, the sound warm and Dine Lakaien z płyty Acoustic. Warto wspomnieć, że Dine Lakaien jest duetem, także niestety nie była to ta sama osoba śpiewająca i grająca naraz. Byłoby to dość trudne. Właściwie jest jedna artystka, której nagrania mam na półce, która ten poziom wirtuozerii fortepianowej i poziom wirtuozerii wokalnej łączy, a że zaczęliśmy w tej chwili od utworu już lekko mrocznego, lekko gotyckiego, to jest odpowiednie miejsce na tę piosenkę, ponieważ przy Diamandzie Galas wszystkie zespoły gotyckie czy mroczne no, zdają się zwykłą igraszką. I'm gonna live the life I sing about in my songs. Diamanda Galas śpiewała utwór, który w oryginale wykonuje Mahalia Jackson. To teraz coś na zmianę nastroju. Just a meteorite. People throwing pennies in a wishing well. Wishing well's gonna run dry, but I ain't gonna leave you tonight. Everybody talking about changing the world. Michelle and the Gaucello, Oysters z płyty Weather. Muszę przyznać, że pomimo tego, że oczywiście znam wszystkie te piosenki i słuchałam ich powielokroć, to upajam się trochę w tej chwili tym, jak bardzo różnie brzmią te wszystkie fortepiany. Nie zwróciłam na to aż takiej uwagi, przygotowując audycję, ale nie dość, że słychać, że są to różne instrumenty, oczywiście są zrealizowane, nagrane i zrealizowane w różny sposób. Strasznie mi się to podoba. Ten kolejny fortepian będzie brzmiał zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że jest trochę bardziej historyczny, jeśli mogę to tak elegancko ująć, niż poprzednie. To będzie piosenka Amandy Palmer, stałej bywalczyni głowy, serca, bazy. Ale to nie będzie z jej płyt studyjnych, znaczy jest to nagranie studyjne, ale to będzie płyta niedawno, która niedawno ukazała się przez Patreon, to jest taka platforma, przez którą Amanda wydaje ostatnio swoją muzykę. Płyta wypełniona wersjami solo, piano właśnie jej utworu z jej ostatniej płyty. Także utwór skrojony właśnie na tę audycję. Hearts on a string like an older fashioned phone can bang, ringy ring, and you think you're gonna get something you can bring to a party at your wake. Not thinking of the thing that you pay back when you take it. Take it like rats in a cage. Push the button, got the shock chick. Stick a sing your bag. Stay. That's all off. You're a lily never give a any in the hood, 'cause you're a sucker and you win. It doesn't matter if you want it back. You've given it away. You've given it away. It doesn't matter if you want it back. You've given it away. Away, away, away, away, away. He's all Amanda Palmer, piosenka Wanted Back z albumu Piano is Evil, który zawiera fortepianowe wersje wszystkich piosenek z jej albumu Theater is Evil. Następna artystka pojawiła się niedawno w naszej audycji i ponieważ jest dla mnie w pewnym sensie nowym odkryciem, choć zdecydowanie te nagrania nie pochodzą ani z ostatnich 10 lat, ani z ostatnich 15, ale musimy jej pozwolić trochę oszukiwać, ponieważ pomimo tego, że audycja jest wyłącznie rozpisana na fortepian i głos, w tej piosence pojawi się więcej instrumentów, ale jest to tak piękna piosenka i Robin Holcomb tak pięknie komponuje na fortepianie, że musimy jej po prostu na to pozwolić. Millions of acres of Iowa land. Soon you can pay for your own farm and home. This gives you the free pass, industrious hand. Oh, family. Seen enough of the Wild West to make me unfit to live in the new world, contented in it. My God and the men and the women we've met. Oh, families. Oh, photographing your happiness here is so hard. All the storms are on the ocean. There's no darkness to soften the daylight. And the old ghosts have all departed. the shadows for their feet, substance fades. Make a print you can hold in the palm of your hand, and study it closely for one day the land is going to wake out of a long troubled sleep to take back your home and your crops it shall. You may follow your road as far west as it goes, and your tracks will fill up with the dust and the snow, till the land looks much as it did long ago, before families were on. To była Robin Holcomb w piosence Iowa Lands z płyty Rockabye. Kolejna artystka jest, podobnie jak Robin Holcomb, bardzo mocno zainspirowana muzyką folkową, amerykańską muzyką folkową. Jest może mniej jazzowa w podejściu do harmonii, akurat w tym utworze, który przyniosłam. Wspomnę może o jednej rzeczy. Joanna Newsom kiedyś w wywiadzie wspomniała, że bardzo, ale to bardzo, bardzo nie lubiła fortepianu i odetchnęła dopiero w momencie, kiedy mogła się przesiąść na harfę. Ale jak widać, do fortepianu nadal na swoich nagraniach wraca. Cried, do I deserve her with unflagging fervor? Well, no, we do not if we cannot get over it. But what's it mean when suddenly we're spent? Tell me true, ambition came and reared its head and went. Though solemn and leaden, but you dirge for the dead and take no jam on your bread, just a supper of salt and a waltz through your empty bed. And all at once it came to me, and I wrote and hunched till 4:30, but that vast old light, it burns out with the night. In spite of all the time that we spend on it, on one bedraggled ghost of a sonnet, well, outside the wild boar's root, without bending a bow underfoot, oh, it breaks my heart, I don't know how they do it. So don't ask me, and as for my Tory writ, well, I wrote it and I was not inflamed one bit. Advice from the master derailed that disaster. He said, hand that pen over to me, poetaster. Well, across the great plains, keen and lovely and awful, you relate the lost great American novels, an unlawful lot left to stutter and freeze floodlit. But at least they didn't run to their undying credit. Joanna Newsom, Inflammatory Writ. Kolejna artystka przy pianinie jest raczej kojarzona z gitarą, choć osobiście widziałam ją grającą na przynajmniej 5 różnych instrumentach podczas swojego solowego koncertu w Warszawie. Natomiast jej płyta White Chalk zdecydowanie koncentruje się właśnie na fortepianie. PJ Harvey, The Mountain z albumu White Chalk. Głowa, serce, baza poświęcona piosenkom z akompaniamentem fortepianowym dobiega powoli końca. Zostawiłam na koniec jeszcze 2 utwory. Powtórzymy jeszcze Randy'ego Newmana, żeby może Państwu udowodnić, że śpiewa nie tylko depresyjne i dziwne piosenki, ale też absolutnie słodkie i optymistyczne, więc na początek Randy Newman. Po nim artysta, który mam wrażenie, że w swoich fortepianowych, bardziej wyciszonych momentach Randym Newmanem się inspirował. To będzie Peter Gabriel, który piosenkę Here Comes the Flood nagrał 2-krotnie. Pierwsza jej wersja, starsza, była nagrana z wielką pompą i z bardzo dużą ilością instrumentów. Druga, i jak się Państwo mogą domyślić, moja ulubiona, została nagrana wyłącznie z towarzyszeniem fortepianu. Ja się nazywam Gaba Kulka. Tę audycję przygotowały Renata Szewczak i Aleksandra Baszun, a teraz już Randy Newman. Let's sing a song of long ago, when things were green and moving slow, and people stopped to say hello, or they say hi to you. Would you like to come over for tea? With the missus and me. It's a real nice way to spend a day in Dayton, Ohio. On a lazy Sunday afternoon in 1903. Let's sing a song of long ago. Things could grow and days flowed quietly. The air was clean and you could see, and folks were nice to you. Would you like to come over for tea with the missus and me? Way to spend a day in Dayton, Ohio, on a lazy Sunday afternoon in 1903. Wprawdzie już się z Państwem pożegnałam, ale wspomnę jeszcze, że za tydzień usłyszycie mnie również na antenie Trójki. O tej samej porze, ale trochę w innej roli, będę śpiewać i grać 100 lat Trójce. I nie tylko 100 lat. Będziemy grali z Wojtkiem Traczykiem, moim basistą, moje piosenki. Więc zapraszam do radioodbiorników po 22 w przyszłą sobotę. Autopromocja. Rodzice zdecydowali. Wiolonczela. Gra na niej do dziś w renomowanych orkiestrach symfonicznych, ale to także, a może przede wszystkim, pianista jazzowy. Wybitny, o dużych ambicjach i zdolnościach kompozytorskich. Na jego ostatniej płycie Lonely Journey pojawiają się m.in. Mike Stern i Michael Patches Stewart oraz bezbłędny zespół akompaniujący, który będzie mu towarzyszył także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam na transmisję koncertu Łukasza Pawlika w niedzielę tuż po godzinie 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy.